او بس رب او سات دے تو مو او تاسو باندې مرګ راځي. دا کوم آیاتونه چې ما ولوستل دي کې لا اله الا الله دا خلق ذکر کوي چې د مرګ او د ځن کدن وخت ورته ورسیږي او هغه دې خاور او د خبر د پاره څه تیارې نه کړي نو د دغه خلقو باندې ځن کدن کې سحال یا وحال الله ذکر کوي ذکر امر دا خو یقیني شه دې را روان دې کده چا فخدا او فخ نه دا د دنیا کې الٰہی العالمین د هر چا د بار مرګ لیکلې د دینه په استری کبال اخلاص دې نشتا په استری کده مرګ نخلاص دې نشتا. الله فرمایي او سره دې ګډ وډ ژوند دی رہی خراب زندگی دی رہی او دا وخت له سنبال نه دا سترګي سنبال نه دي لا سنو نه سمکار نه کوي د مسلمان یا کافر خو خود کافر دی ځکه مثلا دا څه دا چې کافر خو بخامخا په ځن قدر کې ارمان کوي خو ډېر مسلمانان به ارمان کوي لاس وګړو فرمایي تر دې شراب شیو د دوی ته مرګ لدا پړ کی دن کې انسان چې د قبر د پاره څه تیارې نه کړې دی ووي ته زماربا رب ارجعون رب ما بیا دنیا ته واپس کا ما قطول جوان فا عبسیاتو او فا گناہنو کی تیر کڑے د دیو رد دفار اما اس قسم تیارے کڑے رب برجعون اے زمارا ما واپس کا او دیدے کی ارجعون د جلی سی غراب دے نو خطاب اللہ تلے یا خود تعظیمن جمع ذکر کرے یا زمون دے علماء تفسیر لکلی اللہ دے قبرون دنور او در رحمت مغفرت ندر کی ویسل کدا سڑے ببار بار وئی ارجعنی ارجعنی ارجعنی واپس نکالا واپس نکالا واپس نکالا نو دا تکرار نے تعبیر بجم سر کرے آواز کوئی گئی کنا ابائی آواز بانے کوئی گئی تو نداغی نے تعبیر پجم سر کرے گر باقاعدہ یو گنہگار مسلمان یا یو کافر بزن قدن کی دنیا تو واپسی ہوڑے کافر بوئی رب ما کو ایمان نہ دے روڑے ما لہو دا قبر او دا سوال جواب دا را تتو کی خیارے اے زما ربا ما واپس کا لعلی اعمل صالحا کی دیشی چیزا عملو کم نیک فی ما پاغ دنیا کی طرف تو جما پرے ہو یا فی ما ما خوڑے شما دور میں جمع کر ما خدا خیرت دفار پاغ مال صدی کری چې زنی کملو کم با غمال کی جما پریم در ربی کریم در طرف نبا جواب راشی کلا دا سینا نا دنیا تا ترتتا سو سکترو سو پوری قتلی چه بیا واپس را گلی اللہ وی انہا کلمتن دایا و خبر را هو قائلوها چه دید دی و ینکره دا خو یو خبر ده دی وای و من ورائهم رست د دینا د زن کدن رست برزخ یو لو یا پردنا الی یوم یبعثون داغ ورځ پوری چې دایب پکې قبرونو نه راپورته کړی شي برزخ پردي کوي کله دې برزخ ته عالم برزخ کوي دې قبر د قبر یو نوم دې عالم برزخ پس د دنیا د خلکو د قبر باره کې پرده واجبولې شو اوس دمړي ځن کدن شورو دې ملائک موجود دي روایت او حق او آیاتو کې داسې برابرې چې بعض ملائک په ځن کدن کې د مړ کېدل کې مخ ټکای اپ دې شاشه ټکای خو پرده راغلی او تاسو له خبرې ښکارې نه قران کې الله وی ولو ترى اے زما حبیب کتا کترے چکل مجرمان و ملائک روح غسلو یدربون اوجوههم و ادبارهم نبدی مخن و پشاگان و تکول پدی زنگدن کی ملائک تکولم کئی باز خلق تکائی ویئے و برزخ بس شروع شدا منگو تاصل اخکاری دا دا خبرې زمایي زموږ په تاسو ته په خیر روانې دي پدې زموږ ایمان دې زکه موږ مسلمانان وایي تاسو بغیر چا پیر رشتہ دار نه خزه دې ناز صدا بلار دې ناز دې مور دې ناز صدا ورونه رشتہ دار ناز دي او ملائک براشي ادا ملائک چې تو اخترازي بیا د دنیاوی سترګو دا نظر اوچوي نو بیا ته تاسو زغل نفسارو بل مخلوق ولا ښکاری تاسو ګورئ ځان کدن نمک کی زبر سترګې بالکل کلاو پاتې شي دې نه بندول شي دې کلاو ول شي اوس دې دا عالم نګوري او بل دنیا ګوري د زما عزت مند په دا ژوند مو سم تیر وو چالم زرر رسولو تکلیف مون رسولو نوی پسونو ملائک دروح کبس کولو لغاشی حدیث پاک کراغلی ملک الموت راشی او دی مسلمان مومن مردد دی سر سرکی او دقا وقت چون کی بال بچ پری دی دنیا پری دی پتم دلدی چی دے کم طرف لروار دے نو دغا وقت دیر خطرناک نو کامل مومن تا دروحوتو نمکی او بشارت پیدر او دکی گئی بنا درس بنکی نی نها عن الحبوتی یوم الجمع دی جمعی پرند اللہ حبیب ددا سناس سنا منا فرمائے دی د زن کدن شروع کې دو نمخ کی کامل مومن ته یو بشارت ملاو شي الله قرآن شریف کې وایي سوره حم میم سجدت فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وألا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إله العالمين فرمائي چاچی ایمان روڑے ابیا تر دی اخر سلغو پوری پدی ایمان قائم او دائم شو ایمان رو رسول تر زنکا دن پوری او دی زندگی پدی شپو رضو کتے برباد نشو نجون کی دان آزکا مرحلہ دروح و دو نمخ کی اللہ ملائک رو لی ادی مومنان توئی یلی گئی ما خفکی گئی ما بس دې دی او بل عالم سره خبرې شروع مور ناشته دا بچی ناشتي او ملائک وی الله تخافوا ولا تحزنوا یری گئی ما غم جنی گئی ما وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون زیر واخلی و جنت حغا چتا سو سره وعده کې دی شو نو بس دې خمت مې شي او دا وخت کې راټول دنیا ته د ورکه کنه پدې د ذکر نشته دې مرغ واړې دا پر کو ترغې سره غوړې نه شوې پته لګی دا او کدا پته ولګي چې جنت بلاوي کې او زما ایمان باندې خاتمه ده د دې غبول دنیا کې شوبښه کې ایسو کم دې د غبول دنیا کې پاتې شوه موسی علیہ السلام ته ملک الموت راغله بخاری شریف حدیث نئی پی جندلے نو سفیر مانے والے او ملک الموت اللہ ورطوی لارسل ما موسیٰ علیہ السلام تا او ملک الموت تیوی ذات جو بھی جنا ورطوی تد غمون دنیا کی پا دیکھی گی راش اللہ اس مبارک دراوالا او دیو وہی پشا بانے کینا چی سمر ویخت دی دلاغ دلان درالل دا ار ویخت مقابلہ کی ویو یو کال جو اندر تبیل آگی دلال دلال نے گو ندیر مسعود و زرگون و اختر دی موسیٰ علیہ السلام تا ملک الموت را دی وی الہ الالبین وی کجون غاری ندغوی پشامان دی دالاس مبارک کیلا سم روی اختر چلاس نامدران دم روم روی گئی وی جدا تیر کم جا بسی وی جا ممردی ایک یو سڑی سا دوزا رکا لبلاو شو وم بمرد را زکا مالک ویلی کل من علیہ فات کل نفس ذائقت الموت ورے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا اللہ جو اندے خیشولے خدا را خوزئی ہونے اللہ کل حکم پورا کئی چی کل من علیہ فات کل نفس ذائقت الموت حضرت عیسیٰ علیہ السلام برا خوشی را کوزیدو کې نور ډېر فائدې دي او یو غره په نام ته چې الله خپل بوته پورا کوي دې سره سره چې ارسو بسکو نو موسی عليه السلام یې زما رب کې دا تیر شو بیا فرق راځي وی اوس سره خدا سوال یو کو چې زما رب ما غفا کې زمکه ته لګي دې کا علماء لیکي پاکه زمکه سوا بیت المقدس پاک از مکا سو د شام از مکاو تا کون مردگان چی پرز دا قیامت را پور دشی نو میدان محشر تبری نو موسیٰ علیہ السلام نیزو بسپن دیو آم کو بچی خبر را پور دشم دا میدان محشر پاک از مکی تمی اللہ نیز دیکا او اسی مولماو لیکلی چونکی اغا پاک از مکا کی زرگونا پیغمبران دفن ارسو غواری چې د نیکانو سره مې خبر دي دا غواړی ارسو غواری چې زما خبر دي څه سره زما خبر دي نیکانو سره دا هر چا یو تمنای چې زما خبر دي نیکانو سره راش ځکه په نیکانو الله رحمت وره نو کله چې هغه کې ناس ته طالب پکې سمې لاوش امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دې عظیم شخصیت دا الله دا حبیب قرب او جوار رسول چې کله هغه زندګۍ نه نا امید شو بخاری شریف حدیث ده خپل بچی ابن عمر رضی الله عنه ویلي کړه ویلار شاه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها ته وایا چې مالک دې دا حبیب سره واکه د قبر ته اجازه ده اته دا ټول دنیا بادشاہ ده نن حکومتنا او یو مشر حاکم او هغه چې شي قبضه کوي په ټول کله روان کې چانه د پوسم نه کوي امیر المؤمنین چون کې دا پور دې بيبي دي بچی ته وی لار شاه مينت غاری ور څوک او ما دې د قبر نه راځي نو بچی لار ام المؤمنین حدیث کې راغلي جړل سلام واچولو وی والد محترم ته وای چې مالک دی روزی شریفه او دی حجری کی د قبر نه را کوځه دا قبر پدا دې زه کې تعالی حبیب وای ما بین قبری و منبری روضۃ بالریاض الجنہ زما د قبر مبارک نه را والی زما د منبر پورې د جنت د ټکړو او باغچو نه یو باغچه را زموږ علما و لیکلي حقیقتا د غزمه ک الله د جنت نه راغستي او د خپل حبیب په مسجد کې غدا د چا سره نه غواړي چې د جنت په ټکړه کې د دفن شي. بیبی جنت ابن عمر رضی اللہ عنہ تو ایدا ځه فمازان ته پاره یې خنن فزان باندې حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا اغه ایت ز فضیلت ورکو موي په دې کې د فرش د دې کې بچی راغ عمر رضی اللہ عنہ زحمت دی دې کې روان دي او د مرګ او د ژوند په حالات کې ورته وي بچی څه پیغام درا وی اجازه یو کو دلاسنه ورشد کړو الحمدلله زماره رب هغه خیر نه تمنا او چې دا دې جوړ کړو خو دې ته عدل فاروقی وای بخاری شریف حدیث کراغلی وچی ته وای چې زو وفات شم او زماله پکټ واله دلار بشي سلام بواچه ابي بينا بیا اجازه ته وای نو په زما د مرګ نه وفات نه پسې اجازه کوو دفن نه کور نه پام قبرستان کې به دفن کا. نو موسی علیہ السلام کوئی مرګ غواړ خو الله دا پاکه زمکه سره به دې شته کا پاکه زمکه سره پاکه زمکه سوا بیت المقدس او د شام مبارک زمکا رب کریم په خپل قدرت او تنظیم دې کو او روح دی واغسو دا دنیا د پاتې کې دوزه نه ده په موږ تاسو ټول فنا او مرګ راځي او دا سوچ پکار دی چې زن کدن کې بیا وسو ما تاسو وی دی آیاتونو کې وای چې چا ګډ وډ ژوند تیر نو دې به زن کدن کې واپس وای کوئی بن الہ العالمین اپا ما خود زکاة پاتے ہو اپا ما خود فرضی حج پاتے ہو ما خود دور دور خلق لزرر رسول ما خود دینا مافی غفتنا اللہ فرمائی دینا آفلا یو مرددا او سوق بیا واپس نشرات لے نظمائی ذات مندو دا مرگ رازی دزنگنن دا لغن دی وقت ورے دیر نازک دے دیکھی که خادمه با ایمان شوانو مسئله حل نا او اللہ دی نگی آسه نا خادمه گره وڑنش او ارسو کوری دا خطری بحال کرے ارسو کسرے دا خطری بحال کرے اچھا تدار اللہ دا بازی گرد از خلق اچھا ایمانی کو دنیا کے زیر شو باقی ارسڑے خطری کرے جدی زن کا دن کے بس دوری خاتمه په ایمان کی یا که خاتمه په ایمان نه کی که خاتمه په ایمان کا بس مسئله حل. نبی علیہ السلام فرمایلی یو سړی نیک اعمال کوي او دغه د جنت په منځ کې یو لیش او یو غس فاصله پاتې شي بس منځونه دی روزي دی تلاوتونه دی خو چې آپ بد نصیب دي کله شوی نو په آخر عمر کې دا ذکرونه شروع کړ خاتمه څه شو خاتمه خراب شو. یو سړی به دنده اعمال کوي بد اعمال وکړي پوچون کې هغه الله په نیک وخت دي کې لیکل په اخر عمر کې دی الله دا څه کارونه وایي چې هغه د هغه د مغفرت او د بخښنې سبب جوړ شي. وګوره د ځان کدان بار کې هر سړی بس کړي په خطر کې دا پته لګی نه چې ځان کدان کې سکی زن کدن کی سکی دیو جن لولو خلق بلکہ ہر سوک د خاتمی بالخیر او د خاتمی بالشر د پارا بسوی دے د پارا بفکر بنوی د خاتمی بالخیر او د شر د پارا بفکر بنوی. نو الہ العالمین فرمائی ثواب او سره ارمان کئی دیو جن چنن مونگو تاسو سوچو گو او دی خپل بدن تو ګورو خپل معاملات لو ګورو خپل اخلاق تو ګورو خپل وزن او خادو تو ګورو او خپل ټول زندگی د الله د حبیب د سنت طریقې مطابق کو ور سنت طریقے کې داف دا چې باز خلکو تعالی او داسې لوی فکر نصیب کړو. عائشہ بیبی رضی اللہ عنہا زن کدن تدیز دیو جناب نبی کریم علیہ السلام پا تمام بیبیانوں کے محبوب ترین بیبی نو علماء لکلی وی فروز شریفہ کے لی جدید ریو قبرون دا نبی علیہ السلام دا ابو بکر صدیق آد عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دی قبر نیلاون دی او قبر دیشتا بی بی خویل جنام ازان لئی خی خوچه کل نبی علیہ السلام و شیخین دفن شل نو پتہ او لگی لیکن یو بل قبر دیمشتا دا سلورم قبر دیمشتا نو دا بی بی زان تا سنبال کرے وردام دا اللہ یو رحم و کرمی جباز لولو خلقو کی بیرتہا آجزی بی بی پورا فیصلہ کرے وا چه ما بدل کرنا ہے واخر عمر کې خپل قرای روغ او سواده د بچی په شان لري کړو عبد الله بن زبیر رضی الله هغه تا وایي د قرای ته او د بچو په شان لري کړل دي زکای شي بي تکلم ام عبد الله ورته وایي هغه تا وایي چې کله زو وفات شو نو ما دې کې مدفن کاوه زما غنور مرګري چې په بګي کې د فتی نبی رسول الله بیا دی انته تر قیامت او خلق زما ستاینا او تاریخونه کوي چې دا د الله د حبيب او شیخین او سره د فردا او د ځان دمر دوی نه غنو دا حلم کې د بیبي شان صبر دی خدای تواضع ته وې ځ شان دمر دوی نه غنم چې تر قیامت د خلق زما سنا او تاریخونه کوي چ ګور بی بی د الله د حبیب او د شیخین رضی الله عنهما سره د فن شو وای ما د فن د خپل مرګ سره الله د حبیب د اتو بی بیان او یوزه قبر د پبکی زکه مشرب بی بی خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها دا په مکه مکرمه کې د فن او د نبی علیہ السلام یو بی بی دا ناغد مکین یو لسوی لبار دفتا مقام سرف ورطوئی مقام سرف دا دا مکیم و کرنی دا طریق الحجرت فدی لار بانی روٹ سرفا کی زیرے ندا دیدی دغل توفات شی او دیدے کی دفت شی او دا دا زمانی دا عجائبات و نگا د دې د کاد نبی له احترام سره د غزې کې تړلې شي د الله حبيب په احرام او دا د مذاهب اختلاف په دې کې بار جوړ شي. صحیح حدیث کې راغلي چې د الله حبيب ام منیره رضی الله عنها په نکاح واغستا او محرم او یو صحیح حدیث کې راغلي په نکاح واغستا او محرم نو حلال دواړه حدیث صحیح دا مذاهب چې جوړيږي اې دې په لګورې اوس د الله نه یو یری دود کې عالم به دلیل خبره تکای دا وخت چې شاشه چې په الله او رسول دې او دروغ او تړي هزار نه خبره وکي نو آی په خوره لوي شوال چې ما او تا او دې په بل سم صدای چې دا الله پوټه او تیرې نو د ځان خبره په دې کې نه کو نو آی بار بار په خوره لوي شوال نو به ما ابو حنیفه رحمت الله علیه مطابق اده دی نور ایت مو ډیر لوی شان دی د دا مذاهب په دې طریقې جوړ شي. د نبی رسول الله د وفات نه پس بی بی لاړه دا د الله شان د ګوره چې کمزه کې د دې اکاش او اغزه کې وفات شوه او باغزه کې دفن کا د بی بی وای چې ما په دفن کوي دمر عاجز دی اور پتی وخت دې خلق بخاری شریف کې راغلی د دې دې ځکه دا د شورو ده دایشي دې نشا ورته وي کوشکی ابن عباس رضی الله عنهما ولار دې ملاقات کړي ځکه مور یو د دې دې اجازه نه پور اخر چا ورته وي چې مور دا به یو د الله د حبیب د سر زوی په اهل بیتو کې لري د دې اجازه د اجازه ته ولې نه کولو یاره د زما تعریف وکړي مونږ تاسو غواړو خپل لجیب کې پیزي چې وګورئ مونږ تاریخ کې جنو پرسو کې مونږ ته نشه تا زموږ دا جنتی دا بیانات چې جوړو دي کې دا یو شی د شریعت نه خلاف دی یو عالم چې پسونه وکړي کوي واغتا نو د جنتی ادا د شریعت په مخالفت شو بی بی د دیګر نه اجازه ته کولو چې ابن عباس رضی الله عنه ما د ما چرته ځای نه وته نو بس را دغه شو ابن عباس رضی الله عنه ما کې نه دا هغه چې سوي نو حقیقت کی خبر حق وا ورته وې تاسو تاسو غب کې ته خدا الله د حبیب په جنت او دنیا دوارو کې دی وی دا ولې د شریعت حکم دی چوپل مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لکا سکب دنیا کی دا سید العالمین دا زوجیت شرافت ورطا حاصل لے نب آخیرت کی تا دا اللہ دا حدیث کی دا او ایتا اوزر دا اسمان نرابلے دا بی بی دے دریشن آتے دا دی اوزر کم دے نرابلے اسمان نرابلے د دې ویو ما خدای وشه اجازه نه کوله یو جمله وي وی یا له تني کوتو نشيام منشيا بخاري شریف حدیث ده هاي افسوس چې د دې تاریخونو نه مخ کې پڑھاله او نن زبا دا پریشان کړي دي خلق ته الٰه العالمین داسي او تقوا او پرهیزګاری ور نصیب کړي وا نو په موږ تاسو ټول باندې زمای د مت مرګ راځي د دې خپل مرګ او ځان کاذن سوچ او فکر وکار دی زکه د بعضو ګناهونو د وجې نه د بعضو بدو اعمالو د وجې نه بیا غره په ځان کاذن کې کلمه د نصیب کې په بعضي یو سره بعضو ګناه معمولی ګڼي خو الٰه العالمین فاغه داسې ناراض شي چې په ځان کاذن کې بیا د کلمه د ویلو توفیق نه نصیب کې دیو جن چې خپل زندگی خزمای عزت مند د شریعت مطابق دی رکو د شریعت مطابق زندگی دی رکو نزن کدن با الله کو تاسو د آسان کی او خپل زندگی دا د خی خاتمه نه حل چې ته خپل ژوند تیرې کنا تا ژوند د سړی توپ دې جبد سنبال دا پلا سو zarar zarar ته د هر چا د حیا او د پردی خیال ساتي د خپل د پردی د گاوندی اگر چې کافر دې صداغي خیال ساتي ترزی چې او زناور خیال ساتي د دې دې کو اعمال او نتیجه دارا چې الله بزن قدر کې خاتمه په ایمان کې زن قدر کې و الٰه العالمین خاتمه په ایمان او دغه دې کو اعمال او د وجه نبا په قبر کې سوال جواب اسانه ودکی گئی ما بھائی ودکی گئی ما باج د نړۍ کې څنګه مکه نه نه هغه شان مکه نه ها بھائی چا سر سو بودی نو راوی شي کوي ها د زمای عزت مند ځان کدن نفس بیا د برزخ معاملات شروع شي یو خدا کوشش پکار دی وای چې څوک مرشي نو په دفن کولو کې تلوار پکار وای هر چا ته دا پته یی چې زموږ په دې محله او کلی کې د قبر په تیاری دو څومره وخت لګي پس هغه عمره وخت ورک نږدې کوم رشتہ دار دی اگر هو دا ډېرې لاسونه کول او بیا په دې نیت باندې چې فخر پکې چې خلک ووایي د په جنازه کې غوډر خلک نو غینا آخرت کې سم د جوړي بس خو چې څومره خلک مسلمانان خپل پردي نه دي نو په کار دازه چې دا جنازه کې شامل شي دا نه چې تشل کالمک کې تاسو سره پلا رسول بلاو او په سفر کې مېوبل سره خبره کړې روز باغ په سیم خطونه لګي د غم د پاره دا تکلفات مجوره وي د اخلاص یو څو کثان کرال کنا ندا ډیر خبر او کدا سی چې د بدلی او د ریاکارۍ د پار لکونه خلق پچاو دري ناغې نه وسه جوړ کړ ندا پړې ګور په دې کټ کې چې واچې او دا مردگانې وړي ندې دغه وخت کې خبرې کوي خو جون کې برزخ دی حدیث کې راغلی چې دغه خبرې په انسانان او پیریان تا و دې کله دې وي قدموني شابه زرزر مې وړای دا ما خو چې بساړه کې تهجد کول او پوري کې مې سخت روزي نیوي دا خو مې دې قبر د دې رزې د پاره نیوي دا ما چې کل جوت تیرول خود دې رزې د پاره قدموني زرزر مې وړای او الله دې دې کې ک جوت غډ وټ کې شوه اټول رز لګم جبر جب هم اٹھولا رض لگیا ہے چا پسی کنزلی کھو چا پسی غیبت کھو چا در روح شکڑو اب مولیان طالبان تا سکھئی اپنے دعوامو نا بسنگی لہوکے پچا در روح جو کڑی سوکا سے بدنام کڑے سوکا سے شرمولے سوکا سے ملامت کڑے رانا مانا دے سشی نشتا نظمائی زتمندو بیا دا تی جوت دی چی تیر کڑے دے چی بلے کٹ والی نو دے وی ہائی تباہی دے شرط میں دا چغې وای خدا موږ او تاسو ناو چې کله له خاور ته ورسېږي د بخاری شریف حدیث ته نستازو ته خیال وي نو موږ چې مړه دفن کو راځو کنه نو د الله حبیب وای انه لا يسمع خفق نعاله تدید دې پانو आवाज دې لا اوري چې ورته دکیر وبن کر راشي دایدا روات نو دا بڑی لا دا آواز زوری چی نکیر و منکر راش نکیر و منکر راش دا حدیث کی راغلی چی دا روح دی بدن تا دا سوال جواب پا وقت کی بیا واپش او فیوق عداری ہی پا دی قبر کے کینائی ادی پلو گو رئی کتوی چی قبر کے غلحت سر سر لگی دا دا اقل خبری دی برزخ مانا پردن اپلا په خوب کې تصور سور پټ دی حالات کې پکټ کې نه کمزات چې په خوب کې تار دبر فراخي جوړ کړي اغزاد قادر دی تا خو له حد کې د ناس ته زه نو جوړ کړي خدا مړ کې نه دا مړ کې نه حدیث پاک کې راغلی کني کې انسان وی پداړو hebat نه وې دې د لکه د خوب په شان سړې سترګي پکی دا سترګي پکی او د باندې دا چې وخت جوړ شي لکه مازیګر چنور پریوسی دای ورته وي مر ربک و ما دینک و من نبیک دی ورته وي زرا خبر تو ازدار نه مانه مشکدا کی ورته له عزت قدر کی وی دی چې الله تخافو ولا تحزن ادا تلاوت کو کوي شوق شوق تلاوت کوي لا سوچت کوي بھائی تبای په یو ختم ادارا جمع کوي چې الله سو کرے تویلی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون قران غو رټول د دې د ډک نه یو ختم کې راجب کوي الله و یا ربنی د چې الله و یا ربنی مؤمنو خبر نه دي چې دا شرط تر غلې حدیث پاک کې دا څه برابر دي چې دې دې قبر کې کی نه کنا نو دا موز راشی دا یو طرف لودلی دا موز بگر رازی خو کدی لمنا تخپی مات نکن پیو سڑی موز لنا تخپی مات کرنا بسو گردی دا سی موزو کئی که خبر لرات لیشی سڑی پتے زکاة با یو طرف لراشی دانے کا عمال بطول پا خبر کی مولا ندر چی تپوزو کی گرد آتا پوز با پاربائی کی کئی او کچالا ربی نور جی خود ایمان پتا خط بو لزدش کمزاد چه سوال جواب بتانا یا بدا ربی توفیقم درگی وی بمر رب وکا ستا رب سو ستا دین سو ستا پیغمبر سو کو نمومن مسلمان صحیح جواب ورکی ویده پر ان آوازش شربا دی بندل بسترو وڑو دیو جنو ای کفن دی سڑے دیر کی مدینہ دی ابو بکر رضی اللہ عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بخاری شریف حدیث دی ورسر ناس تر ورطو ای بچے نن سر زوی نن دی پیر ناس تر وی خزمات اجامی لی تاب اوی دیلا او ورسر بنورم سیوا کئی نو پدی کی ممال کفن را کئی کی دیشی نن زو وفاد شم وی نوی جامو لخو جوان دیر محتاج دی مڑے پا نو جامو سکی مال دا مادا اچولی شوی جامی ویدی دان انبیاؤنا پس افضل بشر دی سوک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی دا مادا جامی ویدی پا دیکی را لکفت را کئی نوی جامی خبولی تا محتاج دی جنت دی قبر کتی تا جنتی جامی اچولی شوی الله ملائکه توحید جنت بستر ور تو غړوي صحیح حدیث کې راغلي د چ سوال جواب صحیح ور کې الله وای د جهنم دا کړکه ولا کولاو کوي ولا وای د جهنم لوګو ردا دي زيو کچره سم ژوند دې وه تیر کړي جهنم ورته وخې دې په دې سترګو ګوري وای دا دي زيو خو ک ژوند دې سم نه وه تیر کړي بیا ورته د جنت د طرف نه یو دروازه کولاو شي ادا غیر خوشبوئی دا غیر خوشحالی دت رازی او بیا ورتوی نم که نومت العروس او دش پشان دو که دو که دو دخاور نو دا امر پا قبر کی او دوی بعضی بدنون اللہ روغ را مت ساتی او بعضی بدنون الہ العالمین سو کی خاوری دبای صحابہ و قبرون بخاری شریف کرا موتا دا امام مالک رحم اللہ کرا غلی جابر رضی اللہ عنہ وی زمان دا والد سیب تا او یو بل قبرو دیتا احد کی بخورونا راتل نو ای ما قبر اکنستو چی خورونا رازی دا بدلو شپک سلوی اخکال شیو دا شهادت وی زرف رک نور آغلے دیکھ ایم خبر بانی سشنو شنو زرف رک نور آغلے نو اللہ بازی بدنونا پخپل قدرت بانی روغ رمټ ساتي د انبیاء علیهم السلام بارک خو شرعن وعده ده د یو پیغمبر لاش مبارکم په قبر کې خوري کېږي نه دا چې تازه پراته دي چې لکه په کومه ورځ باندې امت دفن کړي اوازي نور خلقم الہ العالمین سکي روغ رمټ ساتي لکه روایتو کې بخاری شریف کې راغلي چې د مسجد نبوي توصیه کیدا دا حجرات په دې مسجد نبوي کې درنه کیدل نو عبدالملک ابن مروان بادشاہ دی او عمر ابن عبدالعزیز رحم الله گورنر نو د ته دا حجرات ولړوا د الله د حبیب د بیبیانو د ګورو نا مسجد نبوي کې توصیه وکا نو راوی وای باو کتو چې د مسجد په ګوټ کې ناس اما دبر فجڑا خلب نه کتلې ذکر دا الله د حبيب کورونه او د بیبيانو کورونه او دا داسې ساده او چومت ته پاره یو لوی عبرت اثر بصیر رحمت الله علیه چې براله مولا سم میداسې کو نو چت سره وو لګې چلاس په نو چت کو نا بد چت سره وو لګې نو پکما ورس چې دا حجرات لړې دل وای پټو نه مدینه منوره کې چڑاو ندا دیوارو نشه لڑلی لرو لشول یو دیوارو لڑی دو نو قبرون مبارک بازی قبر سرگن شو نو ټول خلق په حیبت شو چې اسے ندا قبر مبارک دی جناب نبی کریم علیہ السلام دی دم را یر را لپتولو نو دی کتابی صحابی موجود دی اوروی ابن زبیر رضی اللہ عنہ اغا خلقو توی پیا رکی گئی ما دا کم قدم مبارک چه مسیقو او دی دیوال تر قبرو لڑی دو دا قبر مبارک دا جناب نبی کریم علیہ السلام نده دا دا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبرو نظمائی ذات مندو که زندگی خوین و دا جنت بستر ورطاو غرو لیش اده نم کنومت العروس ورتوی لکه د ناوی پشانو د شتا سره بغیر د خپل مالک او خالق نه د بل چا کار نشتا نو بس دې سارا ما خامغه جنت لګوري او ی الله زر قیامت راوړي چې زو وردن نشي او الله دې نکي کوم مساله خطرناک را جون مګډ وټ تیر کړي نو زن کدن کې ملائک د روح کا بس کولو د پاره راشي پتا سلمخ کې د تقریر ابتدا کې تیر شو چی دی روح غستو که ملائک دا مخم دا مجرم تکی او پا دی شاگانو ام پا سپیروئی اگر چی برزخ دی نو منگو تاسو دا دا سپیرو تکاری ناورو قرآن وی چی دا مجرمانو دا مخونا تکی نو ګډه وړه زندگی کې وی دا روح ته د جهنم ملائک والي او زما عزت مند بیا په خبر کې د سوال جواب توفیق نه ملاوي چې دې غلط سوال جواب ورکي نو الله ملائک ته وی رمې ورته د جنت دروازه کولاو کې وی ګور ادا دې ځو خو تا دا لږ ژوند ګډ وټ تیر کو او دا الله او رسول د حکم مطابق دې تیر نکو دا لږ ژوند تا ګډ وټ تیر کو او دا الله او الله د رسول د حکم مطابق دې تیر نکو نو د جهنم بستر ورته وغړول شي او د جهنم کړکې ورته کولاوي او دا غیر غرب هوا او عذابونه د ترازی تر دې چې روايات کې راغلي ماران او لړمانان هم تسشي مسلل شي د قبر عذاب لکه څنګه په کافر وي نو دارنګ په ګناهګار مسلمان باندې د قبر عذاب وي یو ګناهګار مسلمان دې په دم د قبر عذاب وي لکه نبی علیہ السلام په دو قبرونو تیرې دو دا هغه معجزه وی دی دواړو ته سزا ملاوی وی دی یو بده بولو نه ذات نه ساتلو مم بولی هی لفظ راغله ځنه سره د خپل وړو بولو نه ذات نه ساتي او دس نو چي بلوټا یا په وګو باندې ځان نفا کوي د دې خپل وړو بولو نه ځان نه ساتل احتیاط نکول دا ګناه کبیره را دوی دی یو ته د دیو جن عذاب ملاوی او دی بلتا د چغلی د وجنه چغلی خلنه روم کاول ځکه چې تاسو زم به یاد می چې په عمر کې و چغلی کړي نن تقریبا ټول مت چغلو پسې خزه چې کور ته خاون ستړې لاړ شي ناغه ورته د ټول کور خبرې جمع کړي نا غریب وې ستړې او بچو ته مې حلال مزرو چې لګ آرام کوم نا ورته کیسې شروع کی جنن خو دې مور داوي بلار دې داوي دام چغلی دا دا چې موږ تاسو دې یو خبره یو لورو د بل خبره بل تورو د شر پنیت دې یو خبره بل ته اورل دې ته چغلی وای د چغلی د وجنه بم د قبر عذاب بلاوي الله دې موږ تاسو ټول له سلو ساتي د یو خبره اډو بل لورم د الله حبيب وی لا يدخل الجنه نما او کله ګره داسي دا هو دي چغلی نه کس جوړ نشول نو دغه سزا ده کله تا ګره چغلیو کنه خلقو جنگیدل او یو بل وجلو نو بیا خو په پرز د قیامت د قاتلانو په صف کې پورته کی استاد هغه وی خبره نه خاندانونه تباش کر دی وی چغلی د وجنه کور روان شي کله د چغلی د وجنه خاوند راشي خزینه طلاق ورکی نو دا د چغلی غ سمره نقصان جوشو نو د گناه کبایر د وجنم زمای عزت مندو د قبر عذاب م ملاویږي دی وجنه چې موږ او تاسو داسې ژوند تیر کو چې سبا پزن کدن کی دنیا ته واپسی نه غواړو دی وجنه کوشش دا او کید الله بندگانو تاسو په مساجد او نږدې نږدې چې څومره علما د قران درسونه کوي نو ټول پکې د ناشې کوشش وکړي او کله چې په مسجد کې داسې عالم دي نو په کار دي چې موږ تاسو داسې بندوبست وکړو چې زموږ په مسجد کې داسې عالم وي چې موږ ته درس کوي او څو آسانه خبره ده د پښتنو غوښتن په امام او په عالم څخه پیسې نه لګي تنخواه هم دوی نه ورکوي او مفتو کې امام کتن دي نو چرته دا چې درته څوک معلوم دي چې امام له تنخواه ورکوي نه وای دي صبح کې شرطه دا تحقیق مو کوي کنه چې تا اخبار کې ورکوي پښتنو کې دا سي او زه شرطه شتا چې امام له دومره تنخواه ورکوي چې داغه او د بچو گزارې پکیږي دا وستا سو یو لوی بشارت دي چې شرطه مو دا سي او زه پښتنو کې ولټو دي نور خلکو کې شتا ویشه په خبر باندې پنجاب کې داسې ماما نشتا چې مقتدیان ورته کورم ورکړي اوس موږ د باجی وی وی وګورې یو امام وویل می خبر پنجاب خلکو کې دایو قربانی شته ډېر امامانو ته څه کړی می خولوال چې بای دا می خو داستا ای پښتنو کې دا شی نشتا دای نه بیا په بل طرف لګي دغه په خبره باندې ایوزل یو سړی وي خمالدار وي په عمر کې می زکات نه دی ورکړی وي قسم دې داسې ران الله او بازي چې دوګنه ران او بازي وې زکات نه ورکو نو ګوره الله خپل حق ته سره فریضه نو پښتنو له امام ساتل سانه خبره د خطش راوستل غواړي کنه چې ته شي په مصلو درې نور غنه لاغه شی او ته پوښتا او نه روټه ته پوښتا نو خپل عالمانو سره کې نه قران پزده کوي په خبره درته کنه او دین علاوه داسې مو کوي دا لکه راولې جیبای ز زمیدار دکاندار خو یو درې راځي په پمیاش کې خامخا تبلیغ کې لګو دا خپل موز بس د کوم له موز ناراض مونږ ته جنازه ناراض مونږ ته د موز د سبق معنی ناراض دیږي په خبره باندې د موز د سبق څه دیو جن غره د خپل عالمانو ته واوروي دی باندې شرمې گئی وخت خپل عالم ته وای چې ما نه موز واورو ادا چې موای چې موز بس پینه ګیره موز سبق اورو نه چې اورې نه نو د دعا په ځای باندې له خیره کې نو که موز دی واو نرو لکنه نو بیا وته چې ځان له دعا کوم او د دعا په ځای بزان لسکې خیره وکې کوشش وکړي چې دا خپل مزدکو یک دا ستا سوکل کړه چې دا 24 غنټې شپه ورځ کې دی کړه چې تاسو وی چې بس دا 24 غنټې کې دی یوې غنټې نه علاوه ټول د دنیا شو او یو غنټه په پسید او صداقت باندې دین لور کو نو موږ ټول مسلې باندې حل کړي څوک داسې دی چې هغه واده کوي چې زبا یو ګنټه ورکو لا سوچت کوي هغه اته نه غواړي چې په کله سوچت نه کی ها بھائی یو ګنټه عالمانو لور کوي ورسره کې نه او ماشاءالله علما وتا سلو وخت درکې ولیدل تم درسې له راځي د مازیګر نه یو ګنټه مخکې مازیګر موږ به موږ سره کوي آی کې به یو بل د موږ سبق اورو د موږ دا ترجمه وکړو زمو دا ترجمه به کو جنازه غورا بعضی دعاګانو کې څومره خیر او برکت ده حالات کې په مفتو کې ثوابونه ملاويږي مونږ ته ندي معلوم مستحب عمل له خوچوي نه کی نو پتا باهي واقع کېږي حدیث کې راغلي سړی چې کور ته وردن نه کیږي او مسنون ذکر یو کو نو شیطان دی خوشکه ولاړی نورم په انتظار جوارو کا دا سړی کور ته وردن نشو مسنون ذکر نه کو نو موږ به وردن نکیو نو شیطان دې نور ته وی لا مبیت لکب دغه د خپل حبیب د سنت طریقې مطابق کور ته وردن نشو او دا الله د حبیب درالی ګل دنیا ته مقصد دا دی چې موږ د شیطان نخلاص نو شیطان نور ته وی لا مبیت لکب نن شپه زموږ په دې کور کې د شپې ته رولو ځای نشته اے سکندونه پیولګی د خپل حبیب د مشنون طریقې مطابق کور ته وردن نشي شیطان تخلاص او کدا ذکر دیو نو کو نو شیطان دې نور ته د شپې ځای غمو پنتو د شپې په کور کې شیطانان شپو کې نو سبا ګیله کې بیا د روډۍ په انتظار دا ګور دا بسم الله د روډۍ په ابتدا کې سنت او مستحب دي نو کور والا کینا سر بسم اللہ و نوی نو شیطان دی نور و توی وی تاسو امون دا عشا دا ماس خوتن و دا ماقام دا روٹھائی زیب امون دو اکا بسم اللہ وی نو شیطان نور و توی زمون دا روٹھائی زیبشتا دا اللہ دا حبیب پا اعمالو کی دمر خیر و برکت تے حدیث کی راغلی دا سڑے جی دا کور نروزی نو بازی مسلمان پا کور کی تلاوت و نفلولا کی وی دا شیطان و نغصا و لاری جوارو کا کور کې خو دې ذکر وګو چې بار روزي په ګډو وړو باندې سر کو لږې مسنونی طریقې سر روزي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله نو وی شیطانان یو بل आवाज ورکی اوس بد سر سکو د حفاظت والله بلا سو کې واغرسو دا دمر د خیر خبرو نموسیو نه په وخت لګي نه په پیسې لګي وجدا دي عالمانو سره کینو نو دا بزدکی ینو څنګه په خو غره بای یو ګټه ورکوي کینو ورکوي یو ګره دا بډاګان بډاګان راتل او تقریبا سپکی غیر حاضرین کوي اوس په دې شلو ورځو کې باز خلکو حج دکو کته ته حج اور نه دی له حج ورزي کتا سو ملاو تړل نه جدي په شل ورځې کې حج دکو تاسو چې یو کال یو ګټه راځي چې څه بزدکای نه بای دڅنګ مخوخه پټې مخوخه د دکان او که یو ګنټه مسجد لور کوي ها بھائی وګوره پته به لګي د ځنګدل خبرې تیرې چې چا پټې او دکان خوخه جمعه ته خوخني نو بیا بزن غذر کې پته لګي بیا وارمان کوي چې کاش الله مولېګا چې دا پټه خوشې پروتي او جوبات آبادی یا الله مال ګولېګا زخه په دکان کې دور اډېر نکې نم ډېر په مسجد کې کېنم یا الله مان غټو عمر په نوکرای کې چې په خبت کوې شم نوکرو مسجد او جمعات مې نه کته یا بس په نوکرای کې څه شو په نوکرای کې پرشم نو ګورا سبب وګوره موږ تاسو ارمان کوو دا دنیا کار به قدر ضرورت ته اذن شکر وباسي که څوک ډېر کار کوي نو په ډېر کار رزق ډېری غینا دیرو لو کمول د کوم طرف نه ہے بھائی ما غوتا زله بار بار وې روزه کې مورزک ډېر کوش ډېر دتا سلو حکار مو روزه کې ډېر کول کوش ډېر کوي باز خلکو غو روزه کې اړو کار لا اړو ویل دی یک چاوي دی دیس کار نو رزق ډېر کنو معلومه ده شو چې دی مسجد لرازي نو رزق ډېری مثلا ګورې دا سزا چې رزق څه سره ډېری دا الله وی الله وی کدا خلق زما دی دین ته متوجی شو دی قران او سنت ته متوجی شو لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض و زما ذا رب و ددا د اسمانونو د زمکو برکات برا کلاو کم او الہ العالمین وی کدا خلق دین ته متوجی شو لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم د برکتنا بخراکو کی الله والله استقامو على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا دا آیات یو معنا دا دوی کرا خلق په دین اسلام او قران باندې نیغ روان شو نو رب وی زما وعده چې د ضرورت مطابق ډیر باران بفقوم اباز وی ماء غدقا مراد د رزق برکات دی کپ دین روان شنو برکات براشی ایک تاسو وی جبلانے سڑے خموز نکی او دا کی کئی او دا غمال او دولت دے دی نظان پا مسئلہ پوئی کئی سوک چی دیندار دے او رزق دیر دے دی تا برکات وی او سوک چی ظالم او مجرم او گناہگار دے او عرصی سل پسلی دی تا استدراج وی پوئی گئی پا خبر آوانی د کافر چر سسل پسل دی دی او ظالم بی دی نار سڈیر دی دیت استدراج وی اللہ رانی شی او د مومن که د تقوا سرار سڈیر دی دیتا برکات وی کم از کم د برکات و دی استدراج فمنس کی خوچی مونگو تاسو لما او سرکینو چه فرق محسوس کو نو یو گنٹٹیم ورکی دا اللہ بندگانو او کدا خبر اگو رہو ذہن نالی نو زنکدن کې به والی خو بیا با پښتانه سو یو به د ورخه وړي دي او د کله لاړ وي بیا خو دې نه راځي نن خدا ذهن کې ناراضي اوس په بازه کسان وي چې د بغټه لکه ماو کته دی بازه په کلا سجت نه کو وي شه په خبروان زکه دا غدي تم سنره دي ته کار جوړ دی چې درویش ګټه د دنیا لپاره کوي یو ګنټم سنه کوي دا خبر خو ذهن ناخلی وګر زن کدن کې به واخلی خو بیا وا دغه وخت کې فائدہ نه ورکړي دا نیمګړي دنیا را سچې الله لیکلي هغه رزق به ملاويږي ځان او خپل بشي د وس مطابق مسجد کې پکار د چي وخت مسخصن ماشاءالله مسلمانان کوي خو په دې 24 غنټه کې داسې یو وخت او خاص کر زموږ د دې کاروبار او زمیدارووالو د فارغ ماخام نماز وختنه پوری یا نماز وختن نفس یو ګټه ته ورکول دا دې لپاره دي چې کتاب الله زده کوم دي کې بدین زده کوم د مزدا سبق به سکو د مزدا سبق به زده کوم جنازه به زده کوم دعاګان او دس به زده کوم اوس ماغره طالبات ته وی ګوره په خواب اوس موږ او دس بس تقریر موارد او دس مزده کوم ور د نبی رسول سلام او د صحابه په زمانہ کې او د ذکول څنګه صحابه به نبی رسول سلام له راجم شو او کې ناشو وی موږ له او د څه په نهي ګول کتر چې څنګه او د څه کوي یو کتاب کې او د ذکول دی او فقطو ذکول دی بیا صحابه ته ور د عثمان رضی الله عنه خلق راجم شو وی موږ ته د الله د حبيب غنته او د څه په چي او د څه ذکول علی رضی اللہ عنہ تا دا سنور صحابہ تا خلق راج مشوی نئی با لوٹا ڈاکا کا پوچھت زی بکین آستا ادا نور بغیر چاپیر اولا غیر چاپیر ابو ولاړو چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم څنګه او دس کړه ځکه او دس بم د چا په طریقې کې د جناب نبی کریم علیه السلام په طریقې وکې زمای عزت مندو دا دین مونږ او تاسو له ذکول دي ک دین مزدق او په صحیح مسلمانای روان دي نو الله عذابونه نه راځي کی زلزله ونه راځي ظالم بنو مسلط کی آفتونه مصیبتونه ونه راځي او دا څومره آفتونه مصیبتونه چې دي دا زموږ د خپل بد او اعمالو نتیجه ده دیو جنا خپل عالمانو سره کی نه یو یو ګنټه ټیم لری لری څوک نشیتله نو خپل محله کې د خپل عالمانو سره کی نه کې او زه کې دا سه ناراض بعض عالم بد نصیب وي چاله تور ټکه نه خای ته بل دې له اور پسې لاړ شکت ادی په لګوره د دنیا د پاره موږ لري په لګوره د دې نه به خبر یو قدم ده دا چې خلک دي چې روزانه د دنیا د پاره اسلام آباد او په خور لذي راځي وګورل وی چې مسجد را شو نه را په جمعه تر نه ډیر زیات لري نه نو د دې نه ګوره موږ د دنیا د پاره ا یورپ ملکونو تاو یو ځای بلځه لزو او سفر را لسور آسان دي نو د قبر خیرت د پاره چې کوم سفر کیږي د قبر خیرت د پاره د صحابو تدادید زکه آسانو چې د یو یو خبرې د پاره میاش میاش منزل کړي تاسو در ابتدا کې وایو و جابر رضی الله عنه لپته ولګي له حدیث شان واورېدو خو دا د فلاني صحابي سره د هغه نه مخامخ نه اورېدل او هغه صحابي په شام کې اوسېدو شام د مدینه منوره نه تقریبا 2000 کیلومتر دی سور دی او څو ته زیاده بس کې کېنی په خواب پیدل سفر او دا په فلارو کې خطرات نو جابر رضی الله عنه او خوا غستو او د مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم روان شو ادا زرګونه بي د مزل او دروازه او ټکول خادم راووتو خادم ته ویدو کلاړ شه او صحابي ته وایي چې حضرت جابر په کوشه کې ولاړ دی هغه صحابي ته وایي حضرت جابر راغله راغ باندې تم رہے پتر صدر انهم پشراح کو وی حضرت جابر جگہ جابر صاحب لوي سره په صحابه کرامو کې جابر ابن عبد الله رضی الله عنه روت بنت ولکه وی کوشه وینا تا سره د الله د پیغمبر یو حدیث ته مال مخامخ وایا اغه ورته حدیث وی حضرت جابر صاحب نا غثر بن مسیا کړي به اخرا تا وې عزت دې مقصد کم قوم چې 2000 میل مزل د پیغمبر دی یوې خبره پسې کوي اغه لب عمل ثاني کړي موږ او تاسو زمای عزت مند جو مات څخه شروعات لري مسجد څخه شروعات لري د دین د فار موږ ته وخت نو ورکو وخت هم ورکای اغه وخت مو قیمتي شو کوم چې مو قران لو ورکو اغه وخت قیمتي شو کوم چې مو مسجد لو ورکو نور قطول ضایع شو موږ چې کوم ځای کې نو لته وګډاو ډېر غډ وړ ژوندۍ وا د بیا سلور میاشتو لاره سلور میاشتو کې هغه مزدکو کلمې زکه فرایض او واجبات ذکر بیا مال چې ملاقات دراوس بيدنه تپو ناغنه چې بچا تپو زګو چې بابا څومره عمر ده هغه به د سلور میاشتې دا نور عمر کومه نه ځای زه پښپېتو کال سکم چې مال پکې کلمه نه راتله او زه غاتیا کال سکم چې مال مز نه راتله وې زما سلور میاشتې عمر دې دا نور عمر مې نه ده نو عمر ګوره هغه دې چې دین دې پکې زده دا نور خزایش دا نور خو برباد شو چې کم په بوله تیر شو کم په لار کې تیر شو کم په عباسیاتو کې تیر شو هي چې ته دا نور فرایض مدا کې اب بچو د فار حلال رزق ګټي زمیدارا او دکان کې نام ګوره عبادت ته او بشر دې دې چې جمعات پښاړ پروت لري کنه اګه داسې ته دکانداري او زمیدارک کې چې زموږ ټیم دې دشته ابې وخت مستمای عزت مندو په ټیم ټیم کوي که زمیدار یې یک دکاندار یې دا دکانداري خو ختميږي نه دا وتاو ما نه پس بل کوي بیا به بل کوي ما وتا و دې خاور لزو د قران د پارا او دین د زګړې پارا یو ټیم مقرر کا باغ وخت کې که ارزه دي وسو کا دکان پر کښې دایو ګټه ټیم ما الله تا ورکړي دا الله رسول او دین د ذکر لپاره مې ورکړي تاسو وګورئ کنه یو کال دا شروع کړي بیا نتایج لو وګورئ الله ابو په عرش کې خیر او برکت راولي الٰه العالمین به د قبر د اخرت یو فکر پیدا کی ورکه 24 غنټې ته پداسه ماحول کې نکېلې دا وګوره په خوا بادشاہان هم دې کانو پدې بادشاہي دکان او پټي کې کله اخرت یې شي وای بادشاہ راغله وړي څنګه د کوم دي کتابونو لیکلي او عالم له چې پته ولګره چې بادشاہ راځي نو سوي موږ لټو واتي شرط پټ نو بادشاہ وزیر لوی زرمه ډېر څنګه ده تاسو سو کوبره چې څه خبره را لو کی او دا زړه په خوشاله شي ناغه تاسو کولو ابو حازم رحمه الله یو لوی عالم مشاور دی غفور کې ناز ده د وزیر لاړو بادشاہ ملاقات لره دي نه امر ته بادشاہ د فقیرانو په کور کې څنګه دغه دا او د فقیر کور ته بادشاہ څنګه راځي وی وخت بادشاہ راضی زرا دی شي خادم ته وی چې بادشاہ راتو نمخ دیو مړک نو ور دیو مړک بادشاہ پتیار کراغه او دو نما او پار کار کې حکمتی لا سنے تپول پابو حازم رضی الله عنه کې هو اغوا نه چې لاس کې غلغه واه دا سفر پاستلا سنے دی او کپ خبر کی چی جو نه پړې او په اور په جهنم کې اور نه پړې بچا چوک کې او په چوک چوک وي وځل تا خدا یاد دي چې زماده لا سوده بچی جی خوري او دا یاد دي چې لا سمر لا خاصه لا سوده ادا په جهنم کې سوځي بیا دې ارته په سوده کړي دا عالم نا وې سو اجازه چې په خوا خلق به مرګ او قبر ته خوشاله دل مونږ ولا خفقي وو ور په خوا خلق بسو بعض صحابه د شهادت لپاره نوې نوې جامې واچولې بلال رضی الله عنه مشهور خبره ده چې کله وفات کېدنو خلکو جړل هغه وی غدن الکل احبا محمد و صحبه صلی الله علیه و سلم وی سبا غد حبیب سره بلاوې کو او دا هغه پرګور سره خلکو جړل او بلال رضی الله عنه خوشاله ده غدن الکل احبا محمد و صحبه سبا بزد مرګور سره بلاوې کو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د فلان او فلان سره بادشاہ ورته په خوا خلق با هغه به مرګ او ته خوشاله دل مو خفقي او ورته بادشاہ اصل کې داسې دا ای دنیا روانه کړي او قبر جوړ کړي یو سره د ویرانې نو د زنګل نابادې د دې خوشاله کړي ای دنیا روانه کړي او سشې جوړ کړي خبر او اخرت جوړ او مونږه دنیا آباد د خبر روان دي نو یو سره د آبادای نه چې ویرانې لذي هغه خامخاسي اخفي الله دې مو تاسو ټول له توفیق راکې زما عزت مندو ګور خپل شکل خپل اخلاق خپل سیرت او صورت جوړول دا ګور غنیمت وګڼې زما عزت مندو د مرګ سپته نه لګي دا په ولا راضي مناس راضي بلا سبب مرګ راضي هیڅ نه دې سر خوږي نه دې غي مات شوی ډاکټر مو يرد کې خوششته نه او بس ساده نه وته نه دا په ولاړ یوزي دا په ناس ته یوزي د مرګ زما عزت مند ایس پته نه لګي ایسو کوم دې ګوره پکاري نه ته پکار وشي دا موجوده دې په لګوره یقین او ساده دې الله پور کې ناس یو مونږ ته ډېر شکایتونه دې راځي چې څومره والدین په جړه راځي د بچو نه تنګي چې دې دې په دنیا کې په اور کې ولاړ ستا خبره نه مانی سمجه نه مانی ځکه مور خپل د بچو بد نه لګي دا دې دې زړه غوخي دي نو چې دې بچی نه ته په دنیا کې تنګي نو ته چې سترګې دې پټې شي دې وتاله ز خیر درته چې سترګې دې پټې شي هغه بچی د خارو د لار د شول بخاری شریف کې راغلی نبی علیہ السلام کے او صحابی راغے وی قربان نا ساپی می مور مڑا شوا از ما دا خیال لے که موقع میں لاؤوے نو سا خیرات بے کولو نو قربان کزتی وکم نو سا فائدہ بورکی دا اللہ حبیبی آو خپل مور نا خیراتو نا ورکوا اللہ ابو ورطا اجر و سواب ورکی دا جو اگر دے اگر پا زرگونو کی یو بچے چی اگر ایوارو کدا سے کار کو دې مور لمه به زه خیر ملاو شي موږ سره به اوس پینګره په درکه درس کې کېناستو خپل غریب ورونه مالدار وي حج لې کولو د غرض نه مخ کې مور وفات و مانه وی مور می وفات ته زوام چې دی پسې صدقه جاریه یو کتاب را لودی کا تقریبا د دې بده شلو په زویشتو کالو نه ډیر کی هغه اوس وفات ده ما ورته یو غټ کتاب لیکول البدایه والنهایه دا دا د مور خیرات ده کدی ګونه په پخ کړي نه یا چا به وړلې یا چا به نه وړلې وسم کتابخانه کې فروت ده که زندگی وی مونږه ګورو زمو د زندګۍ نه پس به زمو بچی ګوري نور به ګوري دا سی بازی نیکان بچی دا سی کار کئی بھئی گئی پا خبر آباری او دا کم فرش مانے نا سی بازی بچی وی نظمون سو مرگری راجم شن نیکان ادید امور دا پار خیرات کرے دا کم فرش مانے نا سی ندی که زمون مختلف رون دی و تقریبا دا ټول یو سوچو چرا مور پسی سکو مور پسی سکو بازی دا سی نیکان خلق دی بعض دا سیوس اللہ دیو کی دمو دی بر اچت بارا کی چاوی دیجئے دل تا میروست دیو دمو مر گرے نیک سڑے دی اللہ دی با مال عمر کی خیر برکت واج نمال ایوی نیمگڑے کار نکم یا کورو علم وفات تی یا صدقہ جاری اور پسکم وی نیمگڑے نکم زبا دا برانے چت کو بعض دا سیوی خواگ ورا دیر کم وی بعض دا بتمی لتو کی چلکا خمی خیال آلے نو خدا پا دی مسجد و مدرسی و لگا وقت یا خیر دغه په مسجد مدرسې نه لګې نو دا کوم دی ګونا او میخې چې حلاله نو په خپل محله کې دی بی اثر او کند یتیمانانو لوګو وکړه په دې کند یتیمانانو تقسیم کا الله دې مال موتا سټول لبد صحیح توبه توفیق را نصیب کی اے ویخ شی ټول دی په لوګو راي ټول وادو کوي دا علما طالبان قسم ماشاءالله ټول عمر مسجد کې ټول وادو کوي او پرشتي دی وکړي چې درویش ګټه به دنیا لور کو یو ګټه به په خپل مسجد کې عالمانو سره کینو ګره یو جلاس کته پر ټولو چت کې لازم ما بوجت دا یو ګټه به خپل عالمانو ته ورکوي الله دې تاسو دا لاس جتول او دا واده په خپل دربار کې قبول او منظور کړي چې دا یو ګټه پوره په پوره موږ دین لور کو په دې کې الله دا کتاب زده کو نور دین زده کو نور ډېر خبرې به مخې ته راشي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله ممتاز زمو والدين او تا زمو استادان او ټول مرو ژوند او تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي پروردګار عالم زمو د ټول خاتمه په ایمان کې زمو د اسمر رونا راغلي الٰه العالمین قدر ته حاضر دی او کفایت دی لا سنه تا ته پورته کړی د دوی او زمونږ دینی او دنیوي حاجتونه الٰه العالمین پوره کړي الله د دوی او زمونږ پریشانۍ ختم کړي دعا غواړی په تمامه دنیا کې چې مسلمانان په کومو پریشانو او تکالیفو کې یا الله ته دا پریشانۍ او تکالیف لري کې او ته د عافی او د عافیت زندگی ورته ورنصیب کړي د باز مرګورو په کورونو او اسپیټالونو کې بیماران پراته دي یا الله تدی بیماران او تشفای کاملا عاجل ور نصیب کړي الله د چا بچی دی نیک عمل صالح بچی ولا ورته د چا په منځ کې دشمنی ترپ غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي باز مسلمانان بی ګنا په جیلونو کې دعا وغواړي چې الٰه العالمین د جیلونو نه راخلاص کم مسلمانان قرضداري دي دعا وغواړي چې الله دې قرضونو نخلاص کړي ادا باز يرونو په باز خلکو قرضې دي خو ورکایې نه دعا وغواړي چې الله ورته قرضونو کې خوف او يره د قبر راوړي او چې وځيږي دي چې دا خپل قرضې قرضدارانو ته ورکړي یو مرګري دعا د فارويلي یا الله سحاج دني وي دي ورته پوره کړي او څه پریشانای وي الله وټول ختمي کړي دې مدرسې او زموږ د ټولو مدارس د پاره دعاګانې وغواړي چې الله دا د دین مرکزونه مدارس او مساجد د دین خادمان الله دې دې ټول حفاظت وکړي الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې کوم بدم نه دی دا په امن باندې بدلې کې د تمام اسلامي ملکونو الٰه العالمین حفاظت وکړي د اندرونی بیرونی شرور او فسادونو نه پاک امان الله اعظم د دینی او دنیوي حاجتونو تر سره کړي او الله اعظم ټولې پریشانۍ ختم کړي الله ستاسو بندگان او ستاسو پکور کې را لاس چت کو چې مونږ به یو ګنټه ټیم خپل عالمانو ته ورکو. یا الله لا سنه غړونی ته دې ګټه خو خامخا د دې نه زیات توفیق ورکړي. الله دې دې نه زیات توفیق ورکړي ته دې ټول پر عزت کې خیر او برکات واچي. الله دې هر قسمه پریشانو نه اوساته. دا یو یو قدم چې ستاد کور او د مز د پاره غسته دا ورته پته د دې کو کې واچي. زمو دې مسجد کې بازي مرګري سکار کړي دعا ورته واړی چې الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. مخکې چا سکړي یا اوس دې مدرسې خدمات کړي پروردگار عالم تی په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. او دا مدرسه دای او زموږ د پاره تر قیامت پورې او صدقه جاریه جوړه کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه.